Terca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro otwarte zostaną pierwsze powszechne punkty szczepień, po jednym w każdym województwie. Rosja z powodów politycznych i religijnych więzi na Krymie 114 osób, informuje Krymska Grupa Praw Człowieka. Trzęsienie ziemi w Iranie, w regionie, gdzie działa elektrownia atomowa. Jutro rozpoczynają działanie punkty szczepień powszechnych. Będą we wszystkich województwach. Pierwszy zostanie uruchomiony w Legnicy. W otwarciu ma wziąć udział premier Mateusz Morawiecki. Uruchomienie powszechnych punktów szczepień to program pilotażowy we współpracy z samorządem. Jeśli punkt będzie w miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, to będzie musiał szczepić minimum 200 osób dziennie. W większych miastach odpowiednio więcej, tłumaczy pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. 686 zgłoszeń łącznie napłynęło z samorządów. Te zgłoszenia były razem z Narodowym Funduszem Zdrowia weryfikowane. Ostatecznie pozytywnie zweryfikowano 471 nowych punktów, które dołączą do ponad 6,5 tysiąca punktów już działających. Powszechne punkty szczepień dodatkowo powstaną też w ponad 100 powiatach, żeby, jak tłumaczy minister Dworczyk, także mieszkańcy małych miejscowości mieli szybki dostęp do szczepień. A rząd zakłada, że jeśli w maju ruszą szczepienia populacyjne, to do sierpnia uda się zaszczepić pierwszą dawką wszystkich chętnych Polaków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 8 700 000 osób. Prawie 6,5 miliona pacjentów przyjęło pierwszą dawkę. O dodatkowe dostawy szczepionek zwrócił się do koncernu Pfizer premier Japonii Yoshihide Suga. Premier program szczepień jest w tym kraju wciąż w początkowej fazie. Rozpoczął się w połowie lutego i dotychczas zaszczepiono zaledwie 1% spośród ponad 125 milionów Japończyków. Po niedawnym wzroście zachorowań ogłoszono alert dla rejonu Tokio i 9 innych prefektur. Pojawiły się też wątpliwości, czy odbędą się tegoroczne letnie igrzyska olimpijskie w Tokio. W kościele dziś niedziela biblijna oraz piąte narodowe czytanie Biblii. Organizatorem czytania jest dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Jego przewodniczący, ksiądz Henryk Witczyk, mówił w TVP Info, że tegoroczna akcja niesie umocnienie chorym i wzywa do miłości. Ewangelia niesie umocnienie, nadzieję i wsparcie dla rodzin cierpiących, dla osób ciężko chorych, czy też rodzin opłakujących swoich nagle pożegnanych bliskich. Ewangelia jest źródłem nauczania Chrystusa, który wzywa do wzajemnej miłości, do braterskiej miłości, do mówienia prawdy. Tegoroczne czytanie nawiązuje też do 1050. rocznicy Chrztu Polski i nauczania prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna również 13. tydzień biblijny. Rosja z powodów politycznych i religijnych więzi na okupowanym Krymie 114 osób. Takie są dane przedstawione przez organizację Krymska Grupa Praw Człowieka. Wśród 114 więzionych przez Rosjan najwięcej jest krymskich Tatarów. Tutaj z kolei największą grupę stanowią represjonowani z powodów religijnych, oskarżani o uczestnictwo w nielegalnych w Rosji, a legalnych na Ukrainie organizacjach. Wśród więzionych z powodów religijnych znajdują się też m.in. Świadkowie Jehowy. Kilkanaście osób to więźniowie oskarżeni o rzekomą dywersję na rzecz Ukrainy. Wśród więźniów politycznych są też dziennikarze. Jak czytamy, wobec niektórych przetrzymywanych stosowane są fizyczne tortury. Rosja okupuje Krym od 2014 roku. Od tego czasu stosuje represje wobec proukraińskich działaczy oraz wobec przedstawicieli mniejszości tatarskiej. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W południowym Iranie, w prowincji Bushehr, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9. W tej prowincji znajduje się elektrownia atomowa. Wstrząsy były odczuwalne nad Zatoką Perską. Na razie brak informacji o zniszczeniach i ofiarach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na północy i w centrum możliwe też burze. W górach oraz w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu i nad morzem do 14 w centrum i 16 na Podlasiu. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Nowości w Trójce.

Czasem myślę, że nie wygramy. Samochody, ciuchy marki Armani. Czy rzeczywiście to wszystko zdanie? A ja tylko bez twarzy tam. Całkiem inkognito, niech sobie kartel weźmie handel. Dziś znikło wszystko i tylko ja ze swoim funkiem. Jak szare myszki, mam swoją maskę, tak jak kipki. Sam blaster bity, ten świat to science fiction. Ja, człowiek bez twarzy, już nikt mnie nie namierza. Stopieni jak parmezan, dziś odmieni ich amnezja. Nie myślę o kamerach, reklamowych banerach. Kariera w tym przemyśle, z precyzją zaperają niższe. Bez netto zwykły błystek, to pisklę shooterów. Nie walczę z błyskiem istnień, za dużo tu sztormów. I choć dni się dłużą, ja ciągle jestem zwykły. Sam ciągnę swoje nitki, spokojnie. Problemy znikły, sam żyję skromnie. Jestem nieznany dla nich, na życia plamy mam wanisz. Lecz świat ma wiele granic, pieprzyć wybranych. Niech sobie świecą jak halogen. My tu znikamy, a razem z nami każdy problem. Czasem myślę, że nie wygramy. Czasem myślę, że były plany. Ale wiem, że to wszystko dla nich. Dla mnie tylko ten marzy świat. Czasem myślę, że nie wygramy. Samochody, ciuchy marki Armani. Czy rzeczywiście to wszystko dla nich? A ja tylko bez twarzy tam. Bez twarzy tam. No to już Sam Nun, czyli producent, który współpracował nie tylko z PZ-em, ale też z jego bratem, czy bratem PZ-a, małolatem, z Focusem, z Paktofoniki, czy też z Gramatikiem. Czasopismo Machina umieściło go na 4. miejscu w zestawieniu 20 najlepszych polskich producentów muzycznych. Innym bardzo ciekawym producentem muzycznym, który aż się dziwię, że się nie znalazł na tej liście, ale za to był nominowany do Fryderyków, jest Wojtek Urbański, część grupy Rysy, stąd państwo mogą go kojarzyć, ale też z produkcji przepięknej muzyki do bardzo znanych polskich filmów, między innymi do Hejtera, czy też do Bożego Ciała. Nominacja do Fryderyków, którą dostał, o której wspomniałam, była za serial Ultraviolet. To jeden z seriali, który pojawił się na platformie internetowej. Ale nie tylko. Utwory do serialu Rysa, serialu polskiego, serialu kryminalnego, również stworzył Wojtek Urbański. Dobrze, nie będę przedłużać. Chciałabym państwu teraz zaprezentować utwór, w którym gościnnie pojawiła się Ania Dąbrowska. Utwór pochodzi z serialu Rysa, a nazywa się nie inaczej, tylko Rysa. Zaciskam dłonie poza horyzont ślepy gniew goni w pamięci to, czego nie umiem sobie znieść, więc przebijam mury. Gdzieś w środku prawda musi tkwić, szeleszczą myśli, że znowu o sobie nie wiem nic. Przypomnij mi, że jeszcze wiem, co dobre jest, a co złe. Kiedy błądzę, tej myśli trzymam się. Tak, aby nie spaść ze skał, nie utonąć w morzu bez dna. Słowo za słowem wiąże supełki z pustki w nic, jak opętana. Warstwa po warstwie sięgam dna o łagodne fale. Twojego ciepła rozbijam się, trzymaj mnie mocno. Nieprzytomnie we mnie wiesz. Przypomnij mi, że jeszcze wiem, co dobre jest, a co złe. Kiedy błądzę, tej myśli trzymam się. Tak, aby nie spaść ze skał, nie utonąć w morzu bez dna. O własnych siłach dotrzeć na czas. Zaufać sobie, gdy świat za kogoś innego cię ma. Wygrać ze strachem, gdy nie było żadnych szans. Rysa. To serial, który został nakręcony na podstawie książki o tym samym tytule, autorstwa Igora Braidganta. Co ciekawe, przyrodniego brata Krzysztofa Zalewskiego. Binge watching, czyli kompulsywne oglądanie kilkunastu albo i kilkudziesięciu, bo takich też znam, odcinków seriali, to nowe uzależnienie. Ale proszę, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy kilkunastu seriali jakiegoś swojego ulubionej produkcji nie obejrzał. Dla mnie taką produkcją była między innymi produkcja brytyjska, Peaky Blinders. To historia lat 20. ubiegłego wieku, historia miejskiego gangu. Przepiękne zdjęcia, przecudowny montaż tego serialu, no i oczywiście gra aktorska, a do tego wszystkiego cudowna muzyka. Wielkim fanem tej właśnie produkcji był David Bowie między innymi, który to zadzwonił do producentów i powiedział: tak, proszę was bardzo, umieśćcie moje kawałki na ścieżce dźwiękowej do Peaky Blinders. I tak też się stało. W trzeciej części, w trzecim sezonie David Bowie i Lazarus, taki utwór się pojawił. Up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. That just like me. By the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up.

A to już Nick Cave and the Bad Seeds i utwór z czołówki serialu Peaky Blinders. Co ciekawe, taki gang Peaky Blinders istniał naprawdę, zyskał swoją nazwę dzięki charakterystycznym kaszkietom, które nosili członkowie grupy. No i ten gang istniał w Anglii naprawdę, tyle że 30 lat wcześniej niż ten serialowy gang. A skoro już przy produkcjach z Netflixu jesteśmy, no to na kolejne wyróżnienie w mojej subiektywnej ocenie zasługuje serial, którego czołówkę słyszą Państwo już w tle. Domyślają się Państwo, co to jest? To Breaking Bad, serial o nauczycielu chemii, przykładnym mężu i ojcu dwójki dzieci, który nagle staje się producentem amfetaminy. Jednym z wielbicieli serialu jest Anthony Hopkins, który po obejrzeniu w całości napisał do głównego bohatera, że jego rola jest najlepszą, jaką widział w całym swoim życiu, a Breaking Bad porównał do najwybitniejszych greckich i szekspirowskich tragedii. Dużo ciekawych utworów, nie tylko sama czołówka jest bardzo ciekawa, bo również utwór, który nazywa się Crowd, Mango Walk, jest w nieco innym klimacie niż ta muzyka, którą słyszą Państwo w tle. Mango Walk, The Crowd, Breaking Bad, już teraz w Trójce. Breaking Bad, serial, który doczekał się 5 sezonów, ale nie doczekał się polskiego tłumaczenia, jeśli chodzi o tytuł. To był podobno zabieg taki już sprawdzone, dlatego żeby zostały te pierwsze literki BR od breaking i BA od bed. Chodzi oczywiście o pierwiastki chemiczne. Był jednak pomysł, żeby breaking bed przemianować na brnąc w bagno, ale w końcu ten pomysł nie doszedł do skutku. Ale skoro przy bagnie jesteśmy, to akurat słowo roist znaczy to samo, czyli bagno, a roist to jeden z pierwszych polskich seriali, który pojawił się na platformach internetowych. Występują w nim m.in. Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Magdalena Wałach, Zofia Wichłacz. Świetny skład, no i też świetny serial, ale bardzo mocny. To historia stanu wojennego i morderstwa gdzieś tam, które wydarzyło się właśnie w tym czasie. Oprócz tego, że to świetny serial, do którego obejrzenia bardzo serdecznie zachęcam, to również muzyka jest wspaniała. No i Monika Brodka odświeżyła wielki hit zespołu Wanda i Banda. Wszystko, czego dziś chcę. Tam pojawia się ten utwór. Wybacz, proszę, lecz wszystko, czego dziś chcę. Utwór Brodki z serialu Roist. No to skoro jesteśmy już przy polskich serialach, to kolejną produkcją, która zasługuje na Państwa uwagę, jest z pewnością serial Ślepnąc od świateł, nakręcony na podstawie książki Jakuba Żulczyka. To jest historia dilera narkotykowego. Wszystko to dzieje się w Warszawie, cała ta historia. W związku z tym, jaka jest tematyka tego serialu, oczywiście polecamy go widzom powyżej 18 roku życia. Podobnie zresztą jak samą ścieżkę dźwiękową. Większość utworów nagrał Krzysztof Skonieczny, jeden z twórców tego serialu również, a dodatkowo też aktor i raper, którego Państwo mogą kojarzyć pod pseudonimem Piorun. Dużo hip-hopowych kawałków, ale ta ścieżka dźwiękowa na szczęście jest dosyć zróżnicowana. Mówię na szczęście, bo dzięki temu mogę Państwu przed godziną 22 zaprezentować jeden z utworów właśnie z tego serialu, a nazywa się on Vámonos pa'l Monte. Ismael Quintana, teraz w Trójce. We'll be right back. Vamos pal monte, czyli jeden z nielicznych zagranicznych utworów, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do polskiej produkcji Ślepnąc od świateł. To taki może trochę nasz polski narkos. No, ale tylko trochę. Ale a propos Narkosa, czyli kolejnej produkcji, na którą warto zwrócić uwagę, to jest historia Pablo Escobara, czyli kolumbijskiego barona narkotykowego. Prawie że serial dokumentalny, ponieważ producenci zgromadzili tak duży materiał, prawdziwy materiał, między innymi z przesłuchań Pablo Escobara na policji, no, że właściwie prawie że zrobił nam się z tego serial dokumentalny. Chociaż na przykład syn Pabla, Juan Pablo, wielkim fanem serialu nie jest, ponieważ uważa, że zdarzenia w nim pokazane nie są jednak zgodne z rzeczywistością. Jak jest naprawdę, tego pewnie nikt z nas się nigdy nie dowie, ale za to możemy sobie posłuchać przepięknej muzyki, czołówki z tego serialu, Tuyo i Rodrigo Amarante. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te ahogar de amor. Y cual este deseos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será y tuyo że mamy tylko godzinę i powoli nam się kończy ten czas, dlatego że produkcji serialowych w internecie, wspaniałych produkcji jest naprawdę ogrom. Kiedyś skończą się te seriale, ale za to nie skończy się muzyka, która w nich występuje. Czasami jest też tak, że utwory są bardziej popularne niż sam serial. I tak jest też w tym przypadku. Małe kłamstewka wypromował utwór Michela Kiwanuki Cold Little Heart. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Please